البعد عن ذلك سبب دخول الجنة كما ورد في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم بندرا بنغندن هيتا دي هيتكنا دي دو غدي او غاندو دا وپود ندن هون دن وانا سبب شبد الجنة غات على در حديث تلود النبي صلى الله عليه وسلم هالوي چپن دي جيدي دي اوجنر يمبه نانتون ابن نان الجنة تاو بي كاسباك ليبت على نابي هاي هون غوجا على نابي جنة درنگ ollimti beedo non wi himbe nan tan hay moccade be moccata ko wonno himbe kadi ganda be kitinta ko hay batte ko wonno be en kay bakkili ko joomira subhanahu wa ta'ala arender sahihayn kadi wonde annabi sallam hadith abi hurayra annabi ju ko wiete ganda o rabi wi dum ala o wi hitkinade ala alhama wi hunde nan ton wi hama aw nyawuji goddi nan ton be ko fondu annabi wona gonga hay fondu wodoro to be ganda togn ko wonno safar ko wiete safar ko ala dum non bandirabe غند النبي صلى الله عليه وسلم ريتني لو غد فوف امه الاسلام اننا حينما نذكر بهذه الامور فان ذلك ياتي من منطلق الحرص على صفاء العقيده والنصح لله والعباده وما لهذه الامور من انتشار ورواج في بعض المجتمعات ويخشى ان ينخدع بها بعض ضعاف الايمان سدم بني بندرا لو غد ان كالرتا دم هوند وند الا كو حابني ادم ان فامتن ريردودي بانغال حاجون عقيده يم يو سيلو ella bande jiabe Allah sabu Allah dum won rokkude hakke Allah hakke mun aw ko hon non ka dedo gede so do cankitima e rendo so do cankitima e wuro so do cankitima galle fewata aw njita ko yimbe hebe ganda be gala dine wala yimbe bi imana gal mun en loyi aw ko ben doganta dedo gede wa ma annana fi aslin ruqya al ilm wa numm wasail idrak wal fahm illa annahu la tazalu mislu hadhihi al awham mawjuda fi ba'd al awsad wal mujtama'at مما يجسد المسؤولية على حملة الشارع وطلبة العلم في انتشال الناس الغارقين في لجج هذه الأوهام الباطلة إلى بر الإيمان والأمان وشاطئ الخير والعقيدة والسلام سدمني بندرا بيني نبيتي أو زمان غندن أو يونت بيتك يونت غندل بيتي أن غندل هيوي أو كالو إنو سباب غندل سنكتو دي أجد فوكي باما هندي هيوي كونو سياراني حاجوني سياراني بنانتون إنو جيكي دي دو فيبل نيودي aw ina fibi dedo gede hakkillaaji mun en dum non ha joni jangube renobe seriabe jam ande en be kan dadaada ha tiide be gafto yimbe der ni do majjereji be jaltina dum en ha joni ganda ko wiete barul iman wal aman dum won ganda be dokke ganda be nawi ha do nokku holare won holare ko joga tawhid andude Allah yewitaade Allah e wakkilaade Allah e jortaade Allah ko honni dum woni ko darde dum bandiraabe fattaqullaha ibadallahi wa alamu قد بان لكم بحمد الله أن ما يعتقده بعض الأمة في شهر سفر من التشاؤم والتطير أمر مخالف للإسلام وقد أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويؤجبن الفعل قال وما الفعل قال كلمة طيبة كهن نغن بندراب فين كي هندك ويته حاجون هيتار لور سفر ولا هيتار كل لد ولا هيتار دابيج قد e ajibinanama nyalil be ngare be ndara be ha ngildo ko hiita wala ajibinanama do bortil be ngildo ko kiita ngildo ko njaawa be kirsa beddo ko honnon wala hiitaade ndiwri an ko nande honde de gore ganne dum ko hunde ina lutunire ko islam tindinta ko ngati are ha joni hadisi shaykhana ya bukhari e muslim hadisi anas annabi sallallahu alaihi wasallam wi ko biyaton ngildo rabi ngildo ko wan alawa gonga o wi ko nda hiite ko wiite kiite gado mona gonga annabi sallallahu alaihi wasallam wi kanyum ka ina yidi hunde watra ko ta alfaalu mi ko ne faalu wi kongul modjul e bani adama sayi hunde nyawi berdama walla huli wonko kanda halde e annabi sallallahu alaihi wasallam hadith goddo ganda kibrado urwati ibn amir wa zikrati at-tayratu 'inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ahsanu al-fa'lu wa la taruddu musliman fa idha ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik e binyana goddo limbe nakala hala kite tan e dum do kayna wadi kite dum do kay kite mun ko ni annabi sallallahu alaihi wasallam bi ala o buru modjo dan ko neddo jogo hala modje e ko wi saabi ar baddo hunde sayi hunde wonde wato woppino ko jogorna wadde ko e me jogol dannaade mi yaltimi fonte o do walla mi de do hunde mi woppiro dum annabi wato ban non koy annabi so goto mo yi ko ina anya der berde mun biyata ko e Allah hay goto addata modje reji sona an hay goto dunyata bonande sona an mi ala sembe sembe ala dole ala sona jomirado e wato dum hade yaade batte fotte dokko walla yi hunde balere wote dum hade nganda kontinde dan e dan galma walla yaaduma walla batta jibinirama de do hunde wote addani hirsude ne kito dande ala biyata ko allahumma la ya'ti bil hasanati illa ni de miyata e allah modjerde hay goto addata sona an ko honnon kadi bonande hay goto ruttata surata dum sona an dum non sembe ala dole alna amen sona an sa winda ne hankadi gasi kala kulno da e bangal dum don hiita gasi firtima ha fuddode ko woni ibnu mas'ud radiyallahu anhu ya kadis ganda kamta annabi sallallahu alaihi wasallam yaqiratu shirk o wi ganda da yidi hon tan hiito dum batti dum woppinma golla dum woni shirku billah ko honno kango ibnu mas'ud wa ma minna illa waqad waqa fi qalbihi shay'un min zalika kam honno koy ahdi jahiliya be gonno o wi ala yamen fo kay sona ganna ina jogi den hono der berde mun jiagede godde tan kula dum do kay wana male modjere o wi kono Allah ittirte den hunde ko wakkilare walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul hadith ona to tawalisi ahmad abu daud e tirmizi qolno hadith ibrahim ga abdullah ibn amr radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ji maradtu tira min hajatin faqad ashrak qalu ya rasulullah ma kaffaratu dhalika qala an yaqula ahadukum allahumma la khayra illa khayruka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghayruk annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala kay mbatti hitkinade hunde adden dum woppude haaju mun rendidine Allah e bi a ya rasulullah so neddo waji dum non hono hono ganda wadata kafara ha Allah yafo dum o wi biyata ko allahumma la khayra illa khayruk e Allah jam moddere ala sona moddere ma kadi hite ala ko boni ala sona ko Allah boni ko hon non dewete ala sona joomira subhanahu wa ta'ala hadith on ganduda aw ganda ibnu wahab hali ha nder jami' ahmad ko hon non hadith on to imam ahmad ko hon non bandira be gande ان من منه الله عليكم بهذا الدين وحققوه قولا وعملا واعتقادا ان جاء مودر كون جاميردن غاندن الله روكي من دين غاندودا لابتودو بيدو تشير او غاندن كيبيرتن فالير مودر فالير دين نافا غوندو هينو كو كالنا حالاجي مودي غولدن غوللا مودي فيبن كادي فيبل تشيلوده فايها المسلمون تقوى الاله جل في علا سر النجاح وطريق الفلاح وينبوء الصلاح ان رمتم سعاده وصلاحا وطلبتم هدايه وفلاحا وقصدتم خيرا ونجاحا فعليكم بتقوى الله الزموها مساء وصباحا وتهلوا بها غدوا ورواحا سدمني بندرابي تاي ميدان جيدان كو وادي ريسي جيدا كو فيا كو ما فيوا موجا او ادا رينتي ادا هولا دوم دو كو هيتا هاندي كو ناسان جانغو كو نكاسيري مي راوتا هاندي مي موراتا كو جانغو مي بركاتا هاندي اني مي داناتا كو جانغو دوم دو فوكو داتودي موجيره موجيره هبتي كو كولول الله بندرابي جومرا سبحانه وتعالى وي من اندر القران او غاندي كو جومرا سبحانه جوغي موجر الله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اي قلوب غوندين بي الله غولدي غولديجي موجي بي تاي كو ييديدي الله يما وادي جي الله ييدما ييمبه جيدما سجعلهم الرحمن ودا كو هونو جومرا سبحانه هولدي كاي غاندا بوراتي كاي هباتا هيتيده كاي جوغوري بوراده كو ييمبه ووبو بي جامروجي الله اي جومرا سبحانه وتعالى يوندر قران او غاندودا كانغو هوينر كانغو جاساتو ما يوهين الله فما له من مكرم كلام الله هوين ala fotidino on sa Allah hoyni ma jasni ma wadi ma ganduda pe ganda a fewana wonta hebde mojjere dum non darde mojjere foko jomira suba jogi mojjere Allah yono foko majjibe sonama pewnum ono foko wayasbe sonama dokkumi ono foko holbe sonama koltinmi darde kam pewal ono foko majjibe sonan ganduda mo Allah fewni jomira yamiri men ko ya noddumo ya nyaagomo ya jokkundira manko awo ganda enda hakkuni men Allah yo tid e ngacce ngala kon ngacce ganda ganda asbiya fo pucedel yo ko butel wopa era gedi yewi to jomira subhanahu wa ta'ala ko non kulul allah dum won gonda ko allah subhanahu kikide wa takhadhu biha qudwan subhanahu kikide jokkundira jomira subhanahu wa ta'ala ibadallah sifaul aqidati wa naqaw tawhid wa salamatul milla wa ibtalu tandid faridatullah subhanahu wa ta'ala ala jamil abid ganden aqida ma sallawiya cer ganda fimde ma tida dum won ganda ko hisnata bani adam dum hasnata lenyol gol e woppude ha joni nawliraabe wadde Allah en jogi du orteba heda wadde Allah woppude den hon dum ko fayla joomira subhanahu wa ta'ala farli dum do jendangal jiaabe makko Allah wi kanko tagi kanko ganduda nyammini yarni kanko suuri dum non kanko rewete kanko du orte kanko watirte kanko wakkilte kanko yakorte kanko yuwitte dum woni ko joomira subhanahu tellina do dendangal maccu makko e nela makko defte do tellinde Allah wi andar Qur'an wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah minna la nafum an Muhammadun nalado ku idima e umrade kala nalado so nam min bahina fewde on nalado min gandina mo min kalna mo wonde yobe pam yobe gandu de dewetede ala sona Allah gota Allah wi ndewe kam dum do suratul anbiya e woni ko honnon ayebato no gasi e jun e faman ilayhi almafza'u fi ash-shada'id wal mulimmat illa Allah kol fo ganduda mo yimbe giddanta mo kuccanda tay wuli faadi su yitere wajji hoto kuccata cadele so mawni ala fo gutto itto wonen hono sona Allah gor wa man ilayhi almarja'u 'inda hululil afati wal qurbati illa Allah kol fo baado molde yimbe kol fo baado jonje yimbe sanga cadele ngari balowuji ngari su cada tamperoji kewi sona Allah Allah gor wa man ilayhi alfirara fi sarra'i wad darra'i wash-shiddati war-rakha illa huwa subhanahu holfomo yimɓe doganta tawi wuuli faaɗi sona jomira subhanahu wa taala allah wi fa firru ilallah kono dogi fewde allah dogi fewde allah noon allah wi fa firru ilallah wala tajalu ma allahi ilahan ahara kadi ko noon allah wi woto mbaddi foof ganduɗa e allah deweteɗo goɗɗo eyyi woto nduroɗe ko hunde mattone allah woto mbakkiloɗe hunde jogui tone allah woto fi hunde wonde ene allah kañum jogui nafa jogui torla nannata aljanna ganduɗa ha joni allah jogui jeygol ɗum ɗo foof saɗa moolo ɗeɗo gueɗe saɗa huula ɗeɗo gueɗe ko allah arsiginta mun allah ñamminta yarnata surnata holtinta huwa subhanahu dafiu durri wa malikul nafi allah duñata caɗele e tampere allah jogui nafoore almutafarridu bil mulki wal qahri wal ata ko allah goto woni lamɗo jaariɗo kanko woni mbaɗo kanko woni dokkata kanko haɗata lahul amru kullu dendangal fiya kuji koye juuɗe allah walahul halqu kullu allah goto tagui allah wi nde o tagata bani adama nde hay goto wallani ɗum hay goto wallani mo tagde neɗɗo allah nde fewna terɗe ma ɗe e juuɗe ma ɗe e koyɗe ma ɗe alah mo wi yo weɗmo hen ganduɗa ha joni ƴiyal gotal walla nofuru wotiro ɗakka hen allah wi kanko tagui allah wi walakad halakna al insana min sulalatin min tinin summa jaalnahu nutfatan fi qararin makin so allah wi min mbaɗi ko mawninde hoore makko allah ko goto kono kanko ɓuuri dental sona ɗum jomira subhanahu kanko goto tagui bani adama kanko tagui hunduko ma ko ñiiƴe ma ɗe kanko seeki koɗo hunduko rokkuma ɗemgal ma noddu allah haade ma noddude ko wona allah mo noddata sa noddi ko wona allah noddi ko notatako a noddi ko nafatama a noddi ko wawa huncandema caɗele wawa addandema nafoore gadi kañum hoore mum kala ko mbaɗo noddude ko wona allah ina jogui gooƴa e caɗele e tampere ko honnoon woni ko ilayhi yerjiu l amru kullu biyadihi wahdahu malakuti kulli shey kanko goto jeeyi hunde foof qada'uhu nafis kala ko allah ñawi ko ɗum si'ata wa qadruhu ka en ko allah foti ko foddiru makko ɗum laatoto la mania lima ata ala fo ganduɗa baɗo hadde mo allah rokki so allah rokki hay goto wawa tettude wala mu'tiya lima mana kala mo ganduɗa ba ala baɗo rokkude mo allah haaɗi wala radda lima qada ala baɗo ruttude ko allah ñawi ko wala wasila lima qada ko allah taƴi ko hay goto jokkude huwa subhanahu almu'ammalu wahda li kashfi kulli bala allah goto woni jortaɗo koye juwitaɗo koye juguitaɗo koye no wawi huncude dendal ngal albala uji wo daf'i kulli basa ina ruttude kala ganduɗa wiyete baasi foof allah goto wawi ruttude nden hunde faal malaikatu wala alambiya wala salihun wala alawliya fadla an gayrihim malikaji allah ɗi annabaɓe allah e moƴƴuɓe e waliyaɓe allah ɓeɗo foof awo en mbawa huncude ganduɗa caɗele e dow yimɓe mbawa rokkude ɗumen nafoore ala ko haali kay mo wona ɓen ɓe kay ko hondani ɓeɗo jeyaɓe allah jomira subhanahu wa taala ko niwi e nder qouran wala yamlikuna mawtan wala hayatan wala nushuran ɓe joganaki koye mabɓe torla ɓe mbawa duñande koye mabɓe ganduɗa torla so are mabɓe ɓe mbawa rokkude koye mabɓe nafoore ɓe jogaki mayde ɓe jogaki gurna ɓe jogaki ummital allah wi qul afaraytum ma taduna min dunillah in aradani allahu bidurrin hal hunna kashifatu durr eyyi ɓeɗo noddeteɓe no nduore ga allah allah wi kalani kam muhammad wi est ce que ganduɗa so allah addayi e ma torla ɓeɗon mbawi huncude ɓe mbawa ko honnoon so allah addayi ma yurmen ɓe mbawi hadde ɓe mbawa ɗum noon wi allah heeɗima juɗɗo ko noon wiya allah wi e nder qur'ana ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min badihi wahuwa alazizul hakim allah wi kala kay ko allah udditani yimɓe kay ummade yurmede makko hay goto wawa nanggude wawa tettude wawa hadde so allah nangui ha tiiɗe ala baɗo woppide nden hunde ara caggal kanko allah allah woni tedduɗo mo jawor yettintaki woni ñeñuɗo jeyaɓe allah ɗum ɗo woni ko ni ibadullah ida kana safwatu halqillah wa afdalu ibadillah alayhi salawatullah yuhatibuhu llah biqawlihi subhana qul la amliku li nafsi nafa wala daran illa ma sha allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ونحاه سبحانه بقوله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم إذا كان ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام فغيره أولى وأحرى أن يحذر من ذلك مراعيا توحيد ربه مسلما أمره إليه معتقدا أن ما سواه من المعبودات باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل جياب الله تيين غندو دا بورو يدي ادي تاغوري الله فو بورو هرسودي بورو بادادي الله بورو مبيدي جياب الله فو ونهول نلا الله صلى الله عليه وسلم الله نحال جاي مكو كادو حال هدوكو الله يو محمد الله يو محمد قل وي لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله wi min hooram mi joganaki hooram nafoore mi wawa duñande hooram torra sona ko allah haajani kam tan ey so mbeɗa anndino ko wirni kay nden kay ko moƴƴere heer mere keɓanmi so mbeɗa anndi kadi ganduɗa ko wirni nden kay ko booni heɓata kam sa anndi sa yeehiɗo aɗa fergito walla aɗa waɗa accident walla aɗa yiyan aɗa jogori yaade toon a wonta yaade toon somi anndi somi yeehiɗo ko caɗele tampere tan keɓanmi ɗo mbeɗa yaha toon a yahata ɗum woni ko wirni ko ɗum sellata ganden ɗum ɗum ko gandal allah jomira subhanahu wa ta'ala yi muhammad yo windani min muhammad mi wana sona ko mi jirtino wa yimbe mi hulbina wadobe bonande mi weltino wadobe mojjer wan dimbe gongin be allah koni jomiraade wi muhammad woto noddu fo ko wana allah hunde joganaaki wana fore joganaaki ma torla sa wadi non tan an horema ayante toñobe e allah yi muhammad der qur'an e so allah adde ma torla hay goto wa hunchude sona kanko so muyani ma mojjer hay goto wa ruttude gural makko feewde ma allah wi mojjer makko amorka mo haaji fo e jiyaabe makko kanko allah woni kafro bakkat woni jurmotodo ay suratu yunus ay batto wa temedere jeedidi dum do tawi nelal allah wiyama dani mo wona nelal allah buri hande rentade an dokkeda place allah yimmi non do orama nan gondirma nan batirma nan biya andi birnide ada sellina ganda nyawbe awa ha joni ada artira danni be ada fipto arsukaji ada andi ko wirni dum do fo anada nyaaji ada turni ada sikka ho gonga a funti horema jumra subhanahu wa ta'ala aw wi ko yimbe ganda kala noddudo ko wana allah dum non woni mere noddude allah ne ko dum woni gonga zalika bi anna allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil jaw mere dan jaw noddude noddo ko wana allah dum woni mere a noddi ko notata ko a noddi ko ganda jabanta ko a noddi ko wawa zalikum ya hamalat al aqida wa ya hurras al milla huwa al tawhid al khalis alladhi yajib an yaltazimahu al muslimun wa yasiru alayhi dun altifatin ila ghayri ta'assiyan bi rasulillahi alayhi wassalatu wassalam dum non bandiraabe yidbe ganda agide l'islam gay fimde l'islam renobe leñul din l'islam gol e ganda e majjere e hon non won tawhid labdo o ko dum woni ko jamiraden koy ina waddi juulde fo nanga on tawhid ha tiida jahay do den hunde mbasa yejaade ko wonande en hunde e nelaabe allah be ko dum woni diine mun dum woni ko be fimno yewi annabi sallallahu alaihi wasallam walla jeewen o do qur'ana inna ibrahim alaihi salam o mo finnina man hokko won tawhid dum woni yawtere makko hakkunde makko yimbe makko be ndewta yimbe makko be kayum ina jahana kucce fibir baaji na kucce wilebe na kucce wageebe kala ko hebi dum en ko be andaganta a walla na kucce toruje sanameje e fenade e rewobe torube o wi onon kam hala yasma wona kum isadon be noddo ton ko wona allah be e be nana mon non so noddi tuma noddo ton e be nana aw yam faruna kum aw yadurun walla be do be noddo ton don duoro don ganda turi on noddo dum en jamma nyalama e meedi nafde mon walla so noddani be torla mon ben bi ben kali gon qalu bal wajanna aba ana kadhalika fa ami wallabe be noddere be ga meeda rukkude be nafoore meeda hunjande be tol kono ko tawangal tam be digon neesuma be nibe tawi baabiraabe maamiraabe na bada do wad ibrahim alayhi salam to suratu shu'ara o wi ba faraaytum ma kuntum ta'budun sakani be hankado wi be do be dewa tombe onon e baabiraabe mon adam be ko dewa no antum wa ba kum laqdamun wi fa innahu aduwwul wi mimmi ala ganyo sona be do ay be de ibrahim finnin habde be do haato allah hanni fof dum wadi kanko ibrahim awo ganda ko imamu tawhid o habe rewobe toruji rewobe sanameji rewobe koode rewobe lewru rewobe nangi be do fo wadde mun en garbe ngara o sippire mabbe haw hilli toruji mabbe kanko ibrahim alayhi salam habe ganda ngasi ngasi ganda be teeni ledda ke duube beddi mo hen allah dandi mo wi hasbi allah ji kam allah yewi ibrahim o wi ko be woni anbe makko pibo wade do gedo gon woni ganyo makko o wi ko be ngoni anbe wi kanko hoko heddoru wi ala ko jogi illa rabbal alamin ne do binde o kanko haaju makko himme makko e ngoja makko e jorta makko e hunde makko fof ko Allah rokkata sa nangi Allah anangi to tiidi anangi to tajata o wi minde ko Allah joomam nangumi ko on jortimi ko on jaakurmi hol on Allah alladhi khalaqani taqdumi on e sa wi Allah tan darima don Allah ji goor hosi karo kanyu awa goor hono wadi hore mun Allah e Allah non wi kanko taqdumi on bani adam jeew taqdumo on e woto yejji taqdumo on kala ko jogida don ganda ko jotondirda Allah taqdumo ko burdo handa jotondirdi e joomira tagma kanyum fewnuma aw adduma do leedi anani ko Allah yi ko wi kon fofo yaadini ko on fewna tan annabi jo e hadis qudsi cellude jomiraadi onon fof ko majjube sana mo fewnu mi darde kam pewal enen fof biyen yo Allah fewnu mi e nyaagi Allah pewal e yo Allah fewnu men woni wiyete alladhi khalaqani fahuwa yahdini pewal namne taake neddo goddo yo fewnu ko Allah fewnata ma walladhi huwa yud'imuni wa yasqini yo on woni Allah kanyum nyammin tan mi yarno tan e Allah jogi nyamdam jogi jaramam Allah wi bani adam yo jew ko nyamata ko hono de hunde yo torima hono nyamirta ko nyaa wiiteɓe no mbawi hunde ɓe yoɓe gadda yimɓe ñamde kay eyi leyɗele fof hokkereji ganduɗa ndiwi guure fof eyi wiiteɓe no mbawi hoto ɓe goni ya ko haɗi ɓaddude toɓo ngo jomira subhanahu wa taala wi inna sababna al maa sabba thumma shaqqaqna al arda shaqqa allahi komin adda toɓo ngo komin seekat leydi ndi komin funnata ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo jomiraɗo ñande moƴƴini hitande fof gasi yimɓe ñama kara gona yettude ko wona allah ina ndewa ko wona allah ne gondira ko wona allah taw noon allah yi kanko addino kanko ibrahima alayhi salam on finninana min tawhid e faamu makko kanko o wi allah ɗi ñammini mi yarnimi ko honnoon somi ñawi kadi ko allah sellintami walladi yumituni summa yuhin o wi ko allah nattinde kam janngo e jaam so maaɗi am dajalam yettima kandi allah wurtinde kam والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي وأن دون من جاكر من من جبتي من مطمئني من كي إن جغريا فادي بكتو جمعا أن ينالي الله من جبدي دينيج ويربي حبلي حكما والحقني بالصالحين ويا الله جاو مدنا كما ركم فامو يمجر غندل نفوال دون هاجون غبنا كم جاب الله مدي من جنتنا كم مدي به كوني دي بيته بني آدم كو دوم لو نياغو تو كو الله نجارته أمة التوحيد بهذا المنهج السوي وعلى هذا الإيمان القوي رب الإسلام وأتباعه وعلى التألق به وحده أمر الفرد والجماعة وسمى بعقولهم وحفظ فطرهم وصان قلوبهم وأفكارهم أن تتألق بغيره فابتعد بالأمة عن الزنون والخيالات والأوهام والخرافات التي تعبث بالعقول وتفسد القلوب وقطع الطريق وسد الذرائع أمام كل داعي دجال ومفتر كذاب يزعم أن أحدا من دون الله يستطيع أن يتصرف في هذا الكون أو يتحكم في هذا الوجود تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا dum benni bandiraabe dinu tawhidul islam o do dinul islam dum do de woni ko julbe ne ay do mun imanagal tellungal ha jondi islam wi ko hedbe caggal mum be yonjowito e Allah goto ko honnon goto foko dum yamira dente de foko dum jamira hakkilaji mabbe nange de do hunde be jaari yeso Allah reeni aqida mabbe reeni fimde mabbe reeni berde mabbe reeni miijoji mabbe hoto hunde wonde nadde hen ko wana Allah ko honnon dinul islam ari woditin lenyol gol kala ko wiete sikkeji e miijoji fenande e ha joni miijeji di gona gonga khurafa gede ganda di gona gonga ko jiaaji Allah heewe ganda killaaji boni tourni battidi no ganda di miijoji bondi ko honno dinu islam ay taji lawol kala ko ina hucca de do gede ko wiide ganda damal ina yettini mi gede fo uddi ha tiidi kala nojjiti do kay ganduda ina andi wirne wiite ko dajjal kala pefinto do kay na waawi de do hono wiite ko penogo ganda honda ni fu mi goddi dum kala miiji do kay walla tiido wande ina waawi wadde do leedi e ko wiide dum walla ko watta wana joomira subhanahu wa ta'ala ko penogo ko wadan biata a Allah towi ganda e gako be cifoto Allah ko wa man qala bi hadha aw taqada sihhatahu faqad azama ala Allah al-matin wa dhalla an mawrid as-sawab wa hadda Allah fi rububiyyatihi wa wahdaniyyatihi wa kadha man taqada qudrat at-sarf fi al-arwah al-adriha wal jan wal mashahid wal nujum wal talali wal sahrati wal arrafin wal kana wal munajjimin wal dajajila wal musha'ibin hadha faqad azama ala Allah al-main dum men ni bandiraal kala fibdo deedo gede kay kala fibdo deedo gede wonde a ha kay kare kare kay ina baawi dum do ina baawi wadde nangame nangama ngartira haaju en danni dum cellina nyaawdo ina ngadda arsu kala o kaza dum do haaju en saawadi de honda fibbi ko wana gonga e joomiraa subhanahu wa ta'ala atitti hakke makko wadani ko wana on kala biido kay ibi wonkiji kay balde be do ubbaabe do de genaalo saadu urima rebe dum do walla diido jinneji e diiraw haaniji saawadi khalwaaji noddi be wonko be baawi wadande ma e handa de do koode dum do ko baawgal dum ko daccugo dum kada kada dum do ko jaayre de do ho wiide won ko de kaado won ko de biata dum foko dajjali an kaagal bandiraabe joomira subhanahu wa ta'ala wiile be ay hunde e mbaawa wa ma hum bi dharri nabihi min ahadin illa bi idhnillah ala foko e mbaawi aw torli de yimbe sana ko Allah fonno tan yo wat bandiraabe ko dum jullo wiya yo fib ko honnon denta den annabi sallallahu alaihi wasallam aw rentini man habbude garaaji ene fibi ene honde gede o man Allah qatamima dan fala tamma Allahu la wa man ta'allaqa wad'atan fala wada Allahu la annabi sallallahu alaihi wasallam fudi nganda wadbe de wadbe de gede ada jogi hunde ada jomiti ka ngon nafatna ada haddi dum ada sindi dum ada wadde ada singi gade gede annabi sallallahu alaihi wasallam kala baddo no dal timminani ko jiyawata ko e kala kabbudo sedero Allah rokke daire awanta daire kala mo jida kan haddi cede kan fi de gede dejata fiya ko mun fiyawata e hunde mun yubbata ko hannon annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala baddo de gede rendidine jomira subhanahu wa ta'ala ko non mo wi non habbe semde mun kade ha joni luhi ene bakaji ene gede godde annabi ji wima fa innaka law mitta wa alayka hadha ma alafta ma aflahta abadan sa mayi dum non habbe ma awanta malede non bandiraabe denta den yaade ganduda e wadde honde do gede eden nyaagi jumra subhanahu wa ta'ala ya allah rukku min haajun faamu en bi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina min amrina rashada nas'alu allah bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula an yaj'alana hudatan muhtadin wa radhallin wa la mudillin على الإيمان نحيا وعلى الأخذة صحية نموت وعليها نبقى صيام الدين إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وَقَدْ جَاءَ نُوحٌ إِلَيْنَا وَقَدْ جَاءَ نُوحٌ إِلَيْنَا وَقَدْ جَاءَ نُوحٌ إِلَيْنَا